प्रथम मिथ्यात्व लक्षण में जो है सत् प्रतियुक्त असत् प्रतियुक्त भेदद्वय में साध्यम दूसरा है असत्य अत्यंत अभाव व्यक्ति सत्य असत्य अत्यंत अभाव सत्वभाव विष्ट असत्वभाव ये साध्य ये भी ठीक है। इसमें पूर्व पिछले ने कहा था सत्वभाव असत्वभाव दोनों कहीं प्रसिद्ध नहीं है, विशिष्ट मिलित प्रसिद्ध नहीं है, इनसे अप्रसिद्ध विशेषण अप्रसिद्धम विशेषण यस्य विशेषण होता है साध्य पर्वत पक्ष विशेष में साध्य होता है विशेषण, वो अप्रसिद्ध होगा तो दृष्टान्त में नहीं मिलेगा, तो अप्रसिद्ध विशेषण रूप दोष से दृष्टान्त के बिना व्याप्ति निश्चय नहीं होने से अनुमान नहीं होगा। और प्रत्येक प्रसिद्धि से मिलित प्रसिद्धि कहेंगे वो भी ठीक नहीं, सस भी प्रसिद्ध है सिंह भी प्रसिद्ध है दोनों मिला करके तो ससंग प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा कहने पर सिद्धांत ने कहा शुक्ति रूप में ही प्रसिद्धि कही गई, क्योंकि सत्व का अबाध्य तो कलाबाध्य तो और असत्व का उसका विपरीत नहीं बाध्य रूप होता नहीं है। पूर्व पिछले ने कहा जहाँ सत्व अभाव रहेगा वहाँ बाध्य तो रहेगा, सत्य है अबाध्य तो उसका अभाव है बाध्य तो असत्य का तो बाध्य तो लेकर के सत्य है अबाध्य तो असत्य का तो बाध्य तो जहाँ अबाध्य तो नहीं वहाँ बाध्य तो रहेगा, असत्य का अभाव कैसे रहेगा तो सिद्धांत ने उत्तर दिया असत्य का अर्थ बाध्य तो नहीं है, असत्य का अर्थ प्रसिद्ध उपाध हो सत्य न प्रतीति अनर्थम प्रतीत के तो कहीं प्रतीत नहीं हो, यह श्रुति रूप में नहीं है। श्रुति रूप में प्रतीति योग्यत्व है, श्रुति रूप अस्तित्व न सब रूप से प्रतीति नहीं थी प्रतीत होती है, इसे श्रुति रूप में असत्य नहीं असत्य का अभाव है, असत्य भी नहीं क्योंकि सत्य है अबाध्य तो श्रुति रूप के बाद होता है, श्रुति रूप में सत्य रहेगा अबाध्य रूप सत्य सत्य का अभाव रहा और असत्य रहेगा क्षत्रिय मध्यप्रदी सत्व नहीं रहा दोनों का अभाव सूत्र का न से निर्धर्म तत्व ब्रह्म न पूर्व विष्णु ने कहा था तुम्हारे मत में ब्रह्म निर्धर्म का निर्धारण के में कोई धर्म नहीं रहेगा, सत्य भी नहीं रहेगा असत्य भी नहीं रहेगा, ब्रह्म ने सत्य नहीं मान सकते असत्य नहीं मान सकते, सत्य असत्य रूप धर्म दोष तो ब्रह्म ने निर्धारण का ब्रह्म ने सत्य मानेंगे असत्य मानेंगे विधान दोनों ने क्या हुआ सत्व का भाव रहा असत्व का भाव रहा मिथ्यात्व का लक्षण ब्रह्म में गया तत्र अतिव्याप्ति ब्रह्म में मिथ्यात्व है क्या मिथ्या मानते थे गांधी अमिथ्या सत्य ब्रह्म में मिथ्यात्व का लक्षण हो गया अतिव्याप्ति इसे न सद रूपत्व न ब्रह्मण तद अत्यंत भाव अनधिकरण ब्रह्म सदरूप सदरूप का अबाधित्व सदरूपत्व की कलाबाध्य अबाध्यत्व सदरूप बाध्य प्रभाव सदरूप का क्या थे बाध्य प्रभाव बाध्य प्रभाव रूप सदरूप ब्रह्म में रहने से उसका अत्यंत बाध्यता रहेगा सदरूप है बाध्य प्रभाव है सदरूपत्व ने ब्रह्म तो बाध्य प्रभाव का अत्यंत अभाव बाध्य सदरूप बाध्य प्रभाव उसका अत्यंत अभाव क्या हो जाएगा बाध्य प्रभाव का अत्यंत अभाव बाध्य तब अत्यंत अभाव उसमें रहेगा बाध्य तो रहेगा बाध्य तो गान अधिकरण था तो तब अत्यंत अभाव सत्य का अत्यंत अभाव उसमें नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो अनधिकरण अनधिकरण होने से सत्व का अत्यंत अभाव दिखाएगा ब्रह्म सदरूप है बाध्य प्रभाव है उसका अभाव बाध्य प्रभाव का अभाव बाध्य तो दिखाएगा सत्व अभाव नहीं रहेगा ब्रह्म में सत्वभाव सत्वभाव का क्या होगा सत्वभाव का क्या होगा सत्व का तो अबाध्य तो और सत्वभाव का तो बाध्य तो ब्रह्म में बाध्य तो रहेगा तो सत्व का अभाव कैसे गया सत्वभाव सत्वभाव दोनों सत्व का अभाव असत्व का अभाव आएगा तो स्वीकृति होगी असत्व का अभाव तो ही ठीक है सत्व का अभाव भी जाएगा ब्रह्म सदरूप है बाध्य प्रभाव रूप है बाध्य प्रभाव तो बाध्य तो नहीं तो बाध्यत्व के अभाव जहाँ रहेगा उसका अभाव बाध्यता है लोगों में। सत्व का अभाव का अर्थ क्या होगा? सत्वता तो अबाध्यता, असत्य अभाव हो जाएगा बाध्यता। सत्य अभाव का अभाव बाध्यत्व, सत्व है अबाध्यत्व, बाध्यत्व अभाव उसका अभाव बाध्यत्व। तो बाध्यत्व को अत्यंत अभाव किस आएगा? सत्व अभाव ही तद अत्यंत अभाव, सत्व का अत्यंत अभाव बाध्यत्व को उसका अधिकरण ब्रह्म होगा, बाध्यत्व ब्रह्म में रहेगा अनधिकरण का। और निर्धर्म तो पहले ब्रह्म निर्धर्म कहे, कोई धर्म उसमें नहीं रहेगा, भाव अभाव कुछ भी नहीं रहेगा, सत्य नहीं रहेगा, सत्य का अभाव ही नहीं रहेगा, असत्य नहीं रहेगा, असत्य का अभाव ही नहीं रहेगा। आप ब्रह्म में सत्य भाव रूप धर्म को ले करके दोष देते हैं, सत्य भाव असत्य भाव रूप धर्म को ले करके अतिव्यापी दोष देते हैं। ब्रह्म जो निर्धर्म के है, निर्धर्म को तो नहीं, अभाव रूप धर्म अधिकरण का, अभाव रूप धर्म का भी अधिकरण नहीं। निर्धर्म कमे भाव रूप धर्म रहेगा, अभाव रूप धर्म रहेगा, अभाव रूप धर्म अधिकरण का अभाव रूप भी धर्म नहीं रहेगा। सत्व भाव रूप धर्म अधिकरण से सत्ताभाव रूप धर्म का जो अधिकरण तो सत्ताभाव रूप धर्म का अधिकरण तो ब्रह्म में आएगा वो भी नहीं, क्योंकि निर्धर्म के निर्धर्म में सत्ताभाव रूप धर्म का अधिकरण तो भी नहीं आएगा। तो सत्ताभाव को ब्रह्म में मान करके जो अतिव्याप्ति दिया वो असंगत है, इत्यादि कह करके इसका नित्य समाप्त कर दिया। द्वितीय लक्षण है विवरण कार्यक्रम के अनुसार प्रतिपन्न उपाधो पैकालिक निषेध प्रतिपन्न विज्ञापन। प्रतिपन्न है ज्ञात, ज्ञात जो है वही जो मिथ्यात्व अभिमत है तत्प्रकार तो प्रतीति विशेषत्व श्रुति रजत मिथ्या है, रजत प्रकार तो प्रतीति का विशेष्य प्रतिपन्न उपाधि ज्ञान को अधिकरण प्रतिपन्न ज्ञान, ज्ञान का विशेष किम प्रकार ज्ञान मिथ्यात्व अभिमत प्रकार के ज्ञान विशेष प्रतिपन्न उपाधि उपाधि अधिकरण और अधिकरणक प्रतिपन्न उपाधि ज्ञान अधिकरण में स्वप्रकार विशेष ये उपाधि स्वप्रकार का मिथ्यात्व अभिमत जो पदार्थ है उसको स्वप्रेंगे। स्वप्रकार के धी विशेष रजत प्रकार के धी का विशेष्य क्या है? छुट्टी। सर्पत्व प्रकार का धी का विशेष्य रज्जु। इसी प्रकार प्रपंच प्रकार के धी विशेष्य ब्रह्म वो जो उपाधि अधिकरण प्रतिपन्न उपाधि त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त। त्रैकालिक निषेध है तो प्राग ध्वंस प्रतियुक्त को लेकर के सिद्ध साधन बाहर करने के लिए त्रैकालिक निषेध अत्यंत अभाव प्रतीक ये त्रैकालिक निषेध होता है। जो वस्तु का ज्ञान जहाँ होता है वही तीनों काल में उसका निषेध होगा। जो ज्ञान तो होता है जहाँ उससे भिन्न सांगवी तो नहीं है, जहाँ प्रतिपन्न होता है वहां भी उसका निषेध हो जाएगा। तीनों काल में त्रैकालिक निषेध हो जाएगा उसका प्रतीक मिथ्या है। रज्जु सर्प, सर्प जो रज्जु में दिखता है सर्प सर्प अन्यत्र वो नहीं है। तार्किक लोग कहेंगे अन्यत्र अन्यत्र सर्प रज में क्यों दिखेगा? इधम रज तो यहाँ दिखाते अंगुल दिखा करके तद रज तो होना चाहिए। जैसे स्मरण संस्कार के रजत का भान होता है वो तद रज सब सर्प ऐसा होना चाहिए। अयम सर्प इसे दिखाता है अंगुल दिखा करके, इसलिए देशांतर कालाक्रमण तो नहीं है। और जहाँ दिखता है पूर्ववर्ती नहीं वहाँ भी उसका तीनों काल में अभाव, प्रतीति काल में भी अभाव है। ये मिथ्यात्व नन प्रतिपन्नोपाध त्रैकालिक निषेध से ये प्रतिपन्नोपाध में जो निषेध हुआ त्रैकालिक निषेध हुआ वो निषेध क्या तात्विक है या कल्पित है? यदि निषेध तात्विक मानेंगे प्रतिपन्नोपाध त्रैकालिक निषेध का प्रतीक मिथ्या है। प्रपंच मिथ्या मतलब प्रपंच जहाँ ज्ञात होता है ब्रह्म में उसमें त्रैकालिक निषेध रहेगा। त्रैकालिक निषेध का प्रतीक कौन होगा? प्रपंच। त्रैकालिक निषेध प्रतीकम जैसे रज्जु सर्प आदि में आता है वही मिथ्या दो प्रपंच में। जो प्रपंच का त्रैकालिक निषेध हुआ ब्रह्म में वो तैकालिक निषेध क्या तात्विक है या नहीं है? यदि तात्विक मानेंगे ब्रह्म तो तात्विक है, अब ब्रह्म में प्रपंच का अभाव ही तात्विक हो तो अद्वैत मत रहेगा, तात्विक तो अद्वैत हानि, त्रैकालिक निषेध से तात्विक है तो अद्वैत हानि। अब यदि कहेंगे निषेध प्रातिभाषिक है तो कल्पित होगा, रजू सर्प जैसे प्रातिभाषिक ऐसे प्रपंच अभाव भी प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक प्रपंच अभाव का क्या है? प्रपंच प्रपंच वास्तव है, प्रातिभाषिक प्रपंच अभाव है तो प्रपंच वास्तव है, वास्तव प्रपंच है उसका अभाव प्रातिभाषिक हुआ, सर्प जैसे प्रातिभाषिक सर्प प्रातिभाषिक है तो सर्प अभाव रज्जु में सर्प अभाव है, प्रातिभाषिक सर्प है तो सर्प अभाव वास्तव है या कल्पित है? सर्प अभाव वास्तव है, प्रपंच अभाव यदि प्रातिभाषिक है तो प्रपंच वास्तव होगा, सिद्ध साधन मानते ठीक है प्रपंच है और आपको भ्रांति होगी प्रपंच नहीं है, प्रातिभाषिक निषेध होगा, प्रातिभाषिक निषेध हो जाए तो द्वैत मत का कोई विरुद्ध है, प्रपंच वास्तव है तो कुछ वास्तव है किसकी भ्रांति होगी प्रपंच नहीं है, पहले भ्रांति हो किसको भ्रांति होगी तो क्या दिखा वास्तव तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। और व्यावहारिक तात्विक सत्यार्थांतर यदि कहेंगे परिचालिक निषेध को व्यावहारिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक में क्या भेद है? प्रातिभाषिक व्यावहारिक में क्या भेद है? व्यवहार करते हैं ब्रह्म प्रमा इतर बाध्यत्व प्रातिभाषिक में और व्यावहारिक में ब्रह्म प्रमा इतर अबाध्यत्व, व्यावहारिक बाद ब्रह्म प्रमा से ही होता है अन्य से, और राज्य में जो सर्प ज्ञान है सर्प है ब्रह्म ज्ञान के बिना बाध होगा, ब्रह्म प्रमा इतर बाध्यत्व सर्प में आएगा प्रातिभाषिक में, प्रातिभाषिक में क्या आएगा? ब्रह्म प्रमा इतर बाध्यत्व, और व्यावहारिक में ब्रह्म प्रमा इतर बाध्यत्व है ब्रह्म प्रमाण इतरा बाध्यत्व ये भेद है, यदि व्यावहारिक मानेंगे तो उसमें ब्रह्म ज्ञान बाध्यता आएगा, ब्रह्म ज्ञान बाध्यता व्यावहारिक में आएगा, ब्रह्म प्रमाण इतर अबाध्यत्व जो आएगा तो ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व जो बड़ा कठिन है, ब्रह्म प्रमाण इतर अबाध्यत्व व्यावहारिक में है, ब्रह्म ज्ञान बाध्यता व्यावहारिक में रहेगा, व्यावहारिक में ब्रह्म प्रमा बाध्यता रहेगा क्या? अबाध्यता नहीं बाध्यत्व, व्यावहारिक प्रपंच है ब्रह्म प्रमा से उसका बाध नहीं है, ब्रह्म प्रमा बाध्यत्व ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व व्यावहारिक में आएगा, जो ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाएगा ऐसे निषेध क्या करेगा? अद्वैत का विरोधी तात्विक द्वैत का, तात्विक द्वैत का विरोधी होगा ब्रह्म प्रमा बाध्य प्रपंच निषेध, प्रपंच तात्विक मान ब्रह्म ज्ञान बाध्यता निषेध, प्रपंच का निषेध होगा त्रैकालिक निषेध, जो निषेध का बाध हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से, निषेध का यदि ब्रह्म ज्ञान से बाध हो जाता है तो निषेध वास्तव हुआ क्या? बाध्य तसे बाध्य थे ना तसे निषेध से, व्यावहारिक पक्ष में निषेध बाध्य है ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाएगा, जो बाधित होता है निषेध वो निषेध तात्विक सत्व का विरोधी नहीं अविरोधी, तो व्यावहारिक प्रपंच जो प्रपंच आप कहते मिथ्या और प्रपंच का तात्विक सत्व सिद्ध हुआ, क्योंकि उसका निषेध है व्यावहारिक है जिसका बाध हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के जो निषेध का बाध हो जाएगा तो प्रपंच ब्रह्म में रहेगा, प्रपंच का निषेध व्यावहारिक है ब्रह्म ज्ञान के निषेध का बाध हो गया, प्रपंच का निषेध यदि बाध हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद प्रपंच ब्रह्म में रहेगा नहीं है? निषेध का बाध हो गया तो प्रपंच तात्विक ही रहेगा, निषेध का बाध हो गया, निषेध का बाध हो गया तो फिर प्रपंच तात्विक रहेगा, जिस प्रपंच का निषेध करते निषेध ही बाधित होगी तो प्रपंच तात्विक, सात्विक सत्व का विरोधी नहीं हुआ निषेध, बाध्य निषेध है, सात्विक सत्व का विरुद्ध होगा, वास्तव निषेध हो तो सात्विक सत्व का विरुद्ध होगा, और यदि बाधित होता है निषेध तो सात्विक सत्व का विरुद्ध में अभिवृद्धि, अभिवृद्धि होने से क्या हुआ तो अर्थांत होगा, अब प्रपंच में मिथ्या को सिद्ध करना चाहते थे, सात्विक सत्व सिद्ध होगा प्रपंच में, क्योंकि निषेध आपका व्यावहारिक है, ब्रह्म ज्ञान बाध्य है, प्रपंच का निषेध बाधित हो जाता है, तो प्रपंच का सात्विक सत्व का कोई विरुद्ध नहीं, ये सिद्ध हो गया, अर्थात अनद्वैत तत्व सिद्ध हुआ। अद्वैत सूत्र तत्वारोप तत्व, और जो अद्वैत सूत्र नेह नानास्ति किंचन ब्रह्म वेदम, ये तत्वारोप कहीं नहीं रहा, प्रपंच का तात्विक सत्ता सिद्ध हो जाने पर अद्वैत श्रुति तत्वारोप तो सिद्ध होगी, अतत्वारोप अद्वैत श्रुति फिर अप्रमाण है, तात्विक पर प्रपंच सत्य सिद्ध हो गया आपके अनुमान के द्वारा। तब प्रतियोगी में अप्रातिहासिक से प्रपंच से पारमार्थिक प्रपंच से आदि पीछे जो निषेध है व्यावहारिक, किसका निषेध है, प्रपंच का प्रैकालिक निषेध है, वो निषेध है व्यावहारिक, निषेध यदि व्यावहारिक हो गया उसका प्रतियोगी क्या है, प्रपंच निषेध का प्रतियोगी प्रपंच, तब प्रतियोगी न जो प्रतियोगी प्रपंच है और व्यावहारिक माना नहीं, ब्रह्म परमात्मा बाध्य है, जो ब्रह्म परमात्मा बाध्य नहीं है वो प्रातिभाषिक बनेगा, जो ब्रह्म परमात्मा बाध्य नहीं है वो प्रातिभाषिक बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनती क्या हुआ, अप्रतिभाषिक से प्रपंच से जो निषेध का प्रतियोगी है प्रपंच, निषेध का प्रतियोगी हो गया अप्रतिभाषिक, अप्रतिभाषिक नहीं क्योंकि ब्रह्म प्रमायतर बाध्य नहीं है, ब्रह्म प्रमायतर अबाध्य होने से अप्रतिभाषिक से, अप्रतिभाषिक होने से प्रपंच क्या होगा, पारमार्थिक प्रपंच से आप प्रपंच पारमार्थिक हो जाएगा, समान सत्ता का भाव अभाव में विरोध होता है, समान सत्ता का भाव और समान सत्ता का अभाव एक साथ नहीं रहेगी, अभाव जैसे प्रपंच का अभाव व्यावहारिक हो गया, प्रपंच का अभाव व्यावहारिक हो गया, तो प्रपंच व्यावहारिक होगा, समान सत्ता में भाव अभाव का विरोध है, प्रपंच का अभाव निषेध हो गया व्यावहारिक, तो प्रपंच व्यावहारिक होगा नहीं होगा, निषेध यदि व्यावहारिक प्रपंच अभाव व्यावहारिक तो प्रपंच व्यावहारिक नहीं होगा, समान सत्ता में भावाभा में विरोध है, प्रपंच व्यावहारिक नहीं हुआ, अभी रहा पारमार्थिक मानेंगे अथवा प्रातिभाषिक मानेंगे, प्रातिभाषिक हुआ तो क्या होगा, ब्रह्म प्रमायतर बाध्य होगा, तो ब्रह्म प्रमायतर बाध्य आप मानते हैं प्रपंच को, जब ब्रह्म प्रमायतर बाध्य नहीं तो प्रपंच को प्रातिभाषिक कहेंगे, प्रातिभाषिक नहीं गया प्रातिभाषिक हो गया, तो फिर प्रपंच क्या चीज होगा, पारमार्थिक हो, अप्रातिभाषिक से प्रपंच से आप मानते प्रपंच अप्रातिभाषिक, प्रपंच प्रातिभाषिक मानते क्या, ब्रह्म प्रमायतर बाध्य मानते नहीं मानते अप्रातिभाषिक, और ये प्रपंच का निषेध है व्यावहारिक भी चल रहा है, त्रैकालिक निषेध है व्यावहारिक, निषेध यदि व्यावहारिक होगा उसका प्रत्येक व्यावहारिक बनेगा नहीं बनेगा, नहीं होने से व्यावहारिक नहीं रहा, प्रातिभाषिक आपको इष्ट नहीं, ब्रह्म परमात्मा बाध्य तो नहीं है, परमार्थिक प्रपंच से पारमार्थिक प्रपंच इति चेतना सिद्धांत कहता है, ये तात्विक है निषेध, तात्विक है प्रपंच निषेध क्या है, तात्विक से क्या दोष दिया था, अद्वैत हानि, अद्वैत हानि, अद्वैत हानि, अद्वैत हानि नहीं है, प्रपंच निषेध अधिकानुभूत ब्रह्माभिमुखवाद निषेध से तात्विक न अद्वैत हानि कर, यदि निषेध ब्रह्म से भिन्न होता तो द्वैत क्या पति अद्वैत हानि कर होता, प्रपंच का निषेध कहाँ होता है, ब्रह्म, प्रपंच निषेध का अधिकरण तो क्या होगा, प्रपंच निषेध अधिकानुभूत जो ब्रह्म, उसे ब्रह्म से भिन्न है क्या निषेध, अभिनिषद है, अभाव अधिकंग है, ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं। और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, निषेध भी नाम कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं है। प्रपंच निषेध अधिकरण होता है ब्रह्म से अभिन्न होने से, निषेध है ब्रह्म से अभिन्न हो गया। अभिन्न यदि तात्विक हो गया तो अद्वैत कहानी कर हो जाएगा। निषेध यदि ब्रह्म से भिन्न होता तात्विक होता तो अद्वैत हानि कर होता। तात्विक होने पर भी ब्रह्म अभिन्न होने से न अद्वैत हानि कर, न तो तात्विक अभाव प्रतियोगि न प्रपंच से तात्विक आपत्ति। पूर्व पीछे कहता है तात्विक अभाव प्रतियोगि न, प्रपंच का अभाव यदि तात्विक अभाव प्रतियोगि न, क्योंकि अभाव प्रपंच को प्रपंच का अभाव ब्रह्मन अभी किस पक्ष चल रहा है। प्रपंच का अभाव तात्विक है या अभाविक है, प्रातिभाषिक है? सिद्धांत ने तात्विक मान, तात्विक मान पर अद्वैत हानि का तो निराकरण किया। कि यदि प्रपंच का अभाव तात्विक है, अभाव तात्विक है, तात्विक अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो भी तात्विक होगा। तात्विक अभाव प्रतियोगी, तात्विक अभाव कैसे अभाव प्रपंच अभाव का प्रतियोगी होगा। तात्विक अभाव प्रतियोगी प्रपंच से तात्विक प्रपंच तात्विक हो जाएगा। सिद्धांत कहता है तो यही ऐसा नहीं, सुक्तिरजत कल्पित है तात्विक है। सुक्तिरजत का जो निषेध होता है वो निषेध वास्तव है कल्पित है? तो वास्तव अभाव का प्रत्येक सुक्तिरजत वास्तव है क्या? कल्पित है। तात्विक अभाव प्रत्येक सुक्तिरजत आदि कल्पित व्यविचार है। तात्विक अभाव का प्रत्येक सुक्तिरजत है, सुक्तिरजत तात्विक होता है। तात्विक ये अभाव सूत्रजत का अभाव है, उसका प्रत्येक सूत्रजत वह तात्विक होता है। कल्पित कल्पित जो भी चारा ये तात्विक स्वरूप अभाव प्रत्येकी सब तात्विक, जो जो तात्विक स्वरूप अभाव का प्रत्येक वो तात्विक है। ये व्याप्ति है ठीक है, व्यभिचार सूत्रजत में तात्विक अभाव प्रत्येकी होने पर भी सूत्रजत तात्विक नहीं है। तो अभाव को व्यावहारिक मानो तो भी सुक्तिरजित समसत्ता का नहीं, प्रातिभाषिक है। अतात्विक व्यवहार निषेध हो एम सिद्धांत ने ब्रह्म में प्रपंच भाव तात्विक माना अतात्विक माना? तात्विक माना। तात्विक मान से दोष क्या था? अद्वैत हानि। समाधान कैसे हुआ? प्रपंच का निषेध तात्विक होने पर भी ब्रह्म निषेध अधिकरण ब्रह्म से अभिन्न है। तात्विक अभाव का प्रत्यय होगा तो तात्विक हो जाएगा, इसका भी दे दिया व्यक्ति में जो विचार है। यत्र तात्विक स्वरूप अभाव प्रत्येकम तत्र तात्विकम, ऐसा व्यक्ति में जो विचार सूत्रजत है। सूत्रजत का निषेध होता है, वास्तव निषेध होता है, उसका अभाव प्रत्येक रजत है वास्तव है नहीं व्यविचार। अभी अन्य पक्ष का तो अतात्विक का निषेध हो गया। प्रपंच का जो निषेध सहकारी के निषेध होता है ब्रह्म में वो अतात्विक है। अतात्विक पक्ष में पूर्व पक्ष ने कहा था यदि प्रातिभाषिक मानेंगे सिद्ध साधन, अर्थात प्रपंच का निषेध प्रातिभाषिक है। भ्रांति हो गई आज प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच है ही प्रपंच नहीं, इसे निषेध किसको भ्रांति प्रातिभाषिक निषेध हो जाएगा। प्रातिभाषिक जल मरुभ को कुछ बिगड़ता है, प्रातिभाषिक निषेध प्रपंच निषेध देश का कुछ हानि करे प्रपंच का हानि करें, इसलिए कहते नहीं अतात्विक न प्रातिभाषिक है किंतु व्यावहारिक। ये निषेध अतात्विक है किंतु प्रातिभाषिक नहीं, तो क्या है? व्यावहारिक है, व्यावहारिक पारणा के लिए अतात्विक न प्रातिभाषिक किंतु व्यावहारिक। अच्छा व्यावहारिक होगा तो न तभी निषेध से बाध्य है। पूर्व पक्ष ने कहा व्यावहारिक यदि निषेध मानेंगे, व्यावहारिक अर्थ ब्रह्म ज्ञान बाध्य, ब्रह्म ज्ञान बाध्य, ब्रह्म ज्ञान बाध्य यदि होगा निषेध, तो निषेध बाध्य हो गया तो प्रपंच तात्विक हो जाएगा। जो प्रपंच का निषेध ब्रह्म ज्ञान के बाद हो जाएगा तो प्रपंच तात्विक हो जाएगा। तात्विक सत्व अवरुद्धित्व निषेध से बाध्यत न, निषेध व्यावहारिक है जी के बाधित हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से, तो तात्विक सत्व का कोई विरुद्ध नहीं, प्रपंच का तात्विक सत्व हो जाएगा। तो आप अनुमान करके प्रपंच मिथ्या को सिद्ध करने के लिए, लेकिन सिद्ध हर प्रपंच का तात्विक सत्व अर्थांतर होगा, ये पूर्व पक्ष ने कहा था सिद्धांति का दायित्व न वाच्य अर्थांतर नहीं है। स्वप्नार्थ से स्वप्न निषेधन बाद दर्शनार्थ, स्वप्न में कभी रज्जु सर्प ज्ञान होगा और स्वप्न में बाद हो गया, नहीं सर्प नहीं हो सकता है, नहीं स्वप्न में देखा कुछ देखा उसके बाद उसका निषेध हो गया, तो पूर्व ज्ञान से पदार्थ मिथ्या निश्चय होता है ना, नहीं स्वप्नार्थ से स्वप्न निषेधन बाद होगा, तो बाद में तो मिथ्या दुर्व्यवहार होता है, मिथ्या दुर्व्यवहार होता है जो निषेध है, निषेध बाध्य है पारणार्थिक है, स्वप्न में जो निषेध है वो बाधित होता है नहीं, जगने के बाद स्वप्न ज्ञान से स्वप्न पदार्थ सबका बाध होता है, स्वप्न जो निषेध किया था निषेध बाधित होगा जगने के बाद, निषेध बाध्य होने पर भी उसका प्रतियोगी तत्व हो गया, स्वप्न में भी अभिसर्प का निषेध किया, निषेध का बाध हो गया जगने के बाद, तो सर्प सत्य हो गया, स्वप्न निषेध में बाद दशा मिथ्या व्यवहार होता है, स्वप्न पदार्थ मिथ्या है उसका निषेध भी मिथ्या बाध होता है, निषेध से बाध्यत्व पारमार्थिक सत्य अभिवृद्धि करते न तंत्र, निषेध यदि बाध्य है जिस निषेध में बाध्य पाएगा यत्र निषेध से बाध्यत्व तत्तर पारमार्थिक सत्य अभिवृद्धित्व, ऐसी व्यक्ति बनेगी निषेध यदि बाध्य हो जाएगा तो प्रतियोगी पारमार्थिक सत्य हो जाएगा, स्वप्न पदार्थ में निषेध है वो निषेध का बाध होता है, तब निषेध बाध्यता है, तो जो निषेध का प्रतियोगी पारमार्थिक है निषेध से बाध्यत्व पारमार्थिक सत्ताभिवृद्धित्व न तंत्र, न तंत्र का तो न व्याप्य निषेधन जो व्याध्यत्व है पारमार्थिक सत्ताभिवृद्धित्व के लिए व्याप्य नहीं है, यदि व्याप्य होता ज्ञान निषेध बाधित हो जाता है हाँ पारमार्थिक सत्य सिद्ध होता, स्वप्न में जो निषेध हुआ क्या था जगन के द्वारा बाधित हो गया बाधित होने पर पारमार्थिक सत्य हो, स्वप्न में हाथी देखा फिर बाद में देखा नहीं हाथी नहीं है भ्रांति हुई हाथी का निषेध कर दिया, जगने के बाद निषेध बाधित हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो हस्ती पारमार्थिक हो जाएगा, इसलिए वो व्याप्य नहीं निषेध बाध्य हो तो पारमार्थिक सत्य अभी दिशा नहीं, तो व्याप्य क्या है किंतु निषेध अपेक्षा निम्न सत्ता तत्व, निषेध की अपेक्षा निषेध हस्ती, हस्ती की अपेक्षा निषेध यदि निम्न सत्ता का हो तो बाध्य होगा मिथ्या हो जाएगा, निषेध हस्ती और निषेध निम्न सत्ता का है समान सत्ता का, हस्ती स्वप्न में देखा और स्वप्न में हस्ती का निषेध हुआ, निषेध हस्ती और निषेध स्वप्न में दोनों को निम्न सत्ता गए समान सत्ता गए, स्वप्न में जो हस्ती होगी प्रतिभाषिक निषेध भी प्रतिभाषिक समसत्ता का, समसत्ता करने से उसका प्रत्येक वास्तव हुआ, तो वास्तव होने के लिए क्या चाहिए निषेध अपेक्षा निम्न सत्ता तत्व कस्य निषेध से, निषेध यदि निम्न सत्ता का हो निषेध के अपेक्षा तो पारमार्थिक सत्य हो जाएगा, पारमार्थिक सत्य हो जाएगा यदि निषेध की अपेक्षा निम्न सत्ता का निषेध हो, निषेध करेंगे जिसका और निषेध का भी बाद हो जाएगा, निषेध देखा पहले एकदम रजतम न ऐसा ज्ञान हुआ एकदम रजतम न रजत को रजत के सामने क्या ज्ञान हुआ था एकदम रजतम न एकदम रजतम न निषेध हुआ रजत का, उसके बाद देखा एकदम अरजतम न क्या देखा एकदम अरजतम न तो क्या है रजतम, ये रजत ज्ञान हो गया अभी जिस थोड़े समय ज्ञान हुआ था रजतम न, ये जो निषेध हुआ रजत का निषेध हुआ था वो निषेध का बाद हो गया ना, नहीं बाद हो गया, निषेध का बाद हो गया। निषेध क्या है, निषेध क्या है, निषेध निषेध रजत न, निषेध क्या है, ज्ञान का निषेध, किसका निषेध कर दीदम रजत न, किसका निषेध होता है। देखो निषेध शब्द का फल अर्थ समझो, नेदम रजतम किसका निषेध हुआ, तो निषेध कौन है, हाँ रितम है पिता, निषेध हो गया रजत, और निषेध नेदम रजतम ज्ञान हुआ था, अभी रजतम न ऐसे ज्ञान था पता, उसके बाद हो गया जो निषेध था उसके बाद निषेध उसका भी बाद हो गया, नेदम एकदम अरजतम न, क्या ज्ञान हुआ अरजतम न, अरजतम न कह करके ये जो निषेध हुआ वो निषेध के अपेक्षा न्यून सत्ता का या अधिक सत्ता का, अधिक सत्ता का है, व्यावहारिक है इदम अरजत इदम रजतम न, ये व्यावहारिक है या प्रातिहासिक है, जो रजत का पहले निषेध हुआ पहले क्या हुआ था, अरजत पहले भान हुआ, अरजत प्रातिहासिक है व्यावहारिक है, व्यावहारिक देखो पहले रजत में आपको भ्रांति हुई ये रजत नहीं है इदम अरजतम, वो रजतम व्यावहारिक है ना, क्या है वही पहले समझो, रजत सामने है क्या देखा था, इदम अरजतम, इदम अरजतम क्या क्या ना, इदम वो अरजत व्यावहारिक है प्रातिहासिक है, उसके बाद हो गया इदम अरजतम न, क्या हुआ अरजतम न, किसका निषेध हुआ, प्रति क्या अरजत, अरजत का निषेध हुआ, किसका निषेध हुआ अरजत का निषेध हुआ, निषेध क्या है अरजत, अरजत प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक अरजत का निषेध हुआ, निषेध है व्यावहारिक है प्रातिभाषिक, निषेध व्यावहारिक, तो निषेध की अपेक्षा न्यून सत्ता के नहीं अधिक सत्ता का, निषेध यदि न्यून सत्ता का हो क्या लिया था, निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता का अरजतम न निषेध कर दिया, तो पारमार्थिक निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता का हो, यदि न्यून सत्ता का होगा निषेध तब तो हो जाएगा पारमार्थिक हो जाएगा, निषेध से बाध्यत्व पारमार्थिक सत्ता विद्युते न कर्तव्य, किंतु निषेध अपेक्षा निम्न सत्ता का न्यून सत्ता का निषेध से, निषेध में न्यून सत्ता का आए तो निषेध पूरे पीछे होता है, रजत में भ्रम हो गया रजत नास्ती, रजत है किंतु भ्रम हो गया रजत नास्ती, उसके बाद भ्रम नष्ट हो गया रजत भाव नास्ती, वहां रजत सत्ता हो जाती है, प्रपंच का निषेध किया गया था और व्यावहारिक उसके ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो गया तो प्रपंच पारमार्थिक हो जाए, तो उसके बाद सिद्धांत ने कहा नेदम रजतम इसी ब्रह्म ज्ञान का अंतर उत्पन्न हुआ एवं न रजतम, इसी ज्ञान के द्वारा रजत का समर्थन किया गया। हाँ यहां पर नेदम अरजतम इदम अरजतम न, क्या कहा एकदम अरजतम न, ये इसके लिए अभी पंक्ति मूल पंक्ति आ जाएगी इसके बाद समझ आएगी, पहले हुआ निषेध बाध्य होगा तो पारमार्थिक सत्य होगा ऐसा नहीं, क्योंकि निषेध का बाद होने पर भी स्वप्न निषेध का बाद हो जाता है ना, नहीं स्वप्न निषेध का बाद होने पर भी निषेध पृथ्वी की पारमार्थिक होता है नहीं होता है, किंतु निषेध अपेक्षा निम्न सत्ता का पूर्ण। यदि निषेध प्रातिभाषिक हो, निषेध यदि प्रातिभाषिक हो किसके अपेक्षा, निषेध की अपेक्षा, जिसका निषेध करते है वो निषेध काम समय पहले निषेध हो गया फिर बाद में हो गया ये रजत है, पहले इदम अरजतम, पहले क्या इदम अरजतम रजतम भ्रांति हुई, फिर बाद में देखा इदम रजतम, हमसे क्या हो गया निषेध प्रातिभाषिक है, निषेध हो गया प्रातिभाषिक, और किसकी अपेक्षा न्यून सत्ता गई निषेध की अपेक्षा, निषेध कौन है, निषेध हो गया निषेध अरजतम, निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता का पद, यहाँ तो तुल्य सत्ता का है पर उसके दृष्टांत नहीं दिया है। निषेध यदि न्यून सत्ता का होगा तो पारमार्थिक सत्व अवरुद्ध, हाँ निषेध यदि न्यून सत्ता का होगा, निषेध यदि प्रातिभाषिक होगा, प्रपंच का निषेध का यदि प्रातिभाषिक मानेंगे, निषेध क्या है प्रपंच, उसका निषेध यदि प्रातिभाषिक होगा, निषेध यदि प्रातिभाषिक हुआ तो प्रपंच क्या हो जाएगा परमति हो जाएगा, परमति सत्य का विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रपंच का निषेध किया भ्रांति निषेध हुआ, निषेध है प्रपंच, निषेध है कि सत्ता है उसके अपेक्षा न्यून सत्ता का हो गया निषेध, यदि निषेध न्यून सत्ता का होगा तो प्रतियोगी पारमार्थिक सत्ता विरोधी विरोधी नहीं, यही कहा निषेध से बाध्यत्व पारमार्थिक सत्ताभिवृद्धित्व का व्याप्य नहीं है, पारमार्थिक सत्ताभिवृद्धित्व का व्याप्य है निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता तत्व निषेध से, निषेध यदि न्यून सत्ता का हो प्रपंच का निषेध क्या प्रातिभाषिक निषेध यदि हो, प्रपंच का निषेध यदि प्रातिभाषिक निषेध होगा तो निषेध वास्तव हो जाएगी, यदि निषेध प्रातिभाषिक हो न्यून सत्ता का निषेध ही भ्रांति, पहले कहा था क्या इदम अरजतम, रजत का निषेध क्या था नहीं, रजत का निषेध क्या था इदम रजतम ना, किसका निषेध क्या रजत का निषेध क्या था, ये निषेध निषेध क्या है रजतम, पहले रजत का निषेध क्या था निषेध है प्रातिभाषिक, आगे ज्ञान हुआ इदम रजतम, क्या ज्ञान हुआ पहले जो निषेध किया था किसका रजत का, रजत है निषेध, और निषेध हो गया भ्रांति ज्ञान के द्वारा, निषेध क्या हो गया भ्रांति ज्ञान, आगे रजत ज्ञान हो गया, निषेध जो रजत है उसकी सत्ता की अपेक्षा निषेध की सत्ता अधिक है समान है कम है, नहीं देखो नहीं रजत सुनो रजत में आपको भ्रम होगा ये रजत नहीं है, निषेध हुआ रजत का किसका निषेध हुआ निषेध क्या है रजत, उसके बाद इदम रजत ज्ञान हुआ रजत रह गया रजत है, जो इदम रजत न निषेध हुआ था वो निषेध प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है रजत व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है, तो निषेध निषेध की अपेक्षा न्यून सत्ता है नहीं, निषेध हो गया प्रातिभाषिक और निषेध रजत हो गया व्यावहारिक कौन हुआ, निषेध हो गया रजत व्यावहारिक और निषेध हो गया, तो निषेध की अपेक्षा निषेध न्यून सत्ता के है कौन न्यून सत्ता है, निषेध की अपेक्षा निषेध न्यून सत्ता करती निषेध निषेध के रजत की अपेक्षा निषेध न्यून सत्ता का तो निषेध में आएगा, तो वहां क्या आएगा पारमार्थिक रजत हो गया पारमार्थिक सत्ता विरोधी विद्या देखो, किंतु निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता का तो निषेध में यदि निषेध रजत की अपेक्षा न्यून सत्ता का तो आए निषेध प्रातिभाषिक रजत को रजत नहीं कहा था, मेरी जो रजत जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है क्या ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान हमेशा नहीं होता है, हमेशा तो एकदम रजतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान एकदम रजत बाल ज्ञान कहते, किंतु रजत में किसको ज्ञान हो गया एकदम रजतम न, ये रजत का निषेध हुआ, ये रजत का जो निषेध हुआ उसका फिर बाद हो जाता है वो निषेध व्यावहारिक है प्रतिभाषिक है, प्रतिभाषिक हो गया निषेध, निषेध रजत तो निषेध रजत की अपेक्षा निषेध न्यून सत्ता का हुआ, तो निषेध से न्यून सत्ता के स्वामी से वहां यत्र यत्र निषेध से न्यून सत्ता के कम तत्व पारमार्थिक सत्ता अभिवृद्धि कम ये व्याप्ति है, तो व्याप्ति कौन होगा निषेध की अपेक्षा न्यून सत्ता के कम ये व्याप्य है, किसका व्याप्य पारमार्थिक सत्ता अभिवृद्धि से व्याप्य प्रकृति से तुल्य सत्ता के प्रपंच का अभाव जो चल रहा है व्यावहारिक और निषेध भी व्यावहारिक, प्रपंच का निषेध क्या है और प्रपंच भी प्रपंच व्यावहारिक है क्या और प्रपंच का निषेध भी, तो तुल्य सत्ता का है प्रकृति से तुल्य सत्ता का द्वार तुल्य सत्ता के होने से कथा न विरोधी तो विरोधी किस नहीं या न्यून सत्ता का तो क्या तुल्य सत्ता की कथा न विरोधी तम विरोधित्व कैसे नहीं होगा विरोधित्व प्रपंच निषेध परमार्थिक पारमार्थिक प्रपंच का व्याघातक होगा या नहीं, प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच निषेध व्यावहारिक व्यावहारिक प्रपंच का व्यावहारिक निषेध हुआ तो प्रपंच पारमार्थिक हो गया, प्रपंच पारमार्थिक का व्याघातक है, प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच का व्यावहारिक निषेध हुआ, व्यावहारिक प्रपंच का व्यावहारिक निषेध समसत्ता का निषेध हुआ तो प्रपंच पारमार्थिक है नहीं, प्रपंच पारमार्थिक कहेगा प्रपंच निष्ठा पारमार्थिक का व्याघात कही नहीं निषेध, प्रपंच का निषेध प्रपंच में पारमार्थिक का विरोधी है नहीं विरोधी है नहीं, प्रपंच में पारमार्थिक पूर्वपिषिक होता है, व्यावहारिक प्रपंच का व्यावहारिक निषेध हुआ, व्यावहारिक प्रपंच का व्यावहारिक निषेध हुआ, व्यावहारिक प्रपंच पूर्वपिषिक होता है पारमार्थिकत्व रहे सिद्धांति कहता है समसत्ता का निषेध है प्रपंच पारमार्थिकत्व का व्याघातक है प्रपंच निषेध, समसत्ता का व्यावहारिक प्रपंच निषेध प्रपंच में पारमार्थिकत्व को रखेगा पारमार्थिकत्व का व्याघातक है, कथम न विरोधित यदि निषेध तुल्य सत्ता कहे तो उसमें पारमार्थिक प्रपंच रहेगा, निषेध व्यावहारिक प्रपंच पारमार्थिक तो आया नहीं, न तो निषेध से निषेध प्रतीक सत्ता पति ओ